Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, günler açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında, günler açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Ne dert kalır, ne de keder, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Bastığım toprak yanıyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Hu.